janji lan ati ngeleyo. Sepurane dong iso ngale akan rigo hangsun jalo mong siji rigo tetep wangi masih yo iso.